بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر مكي سورة دي نازل شوية ورسو دي سورة الانشراح أو مكي دي سورة العادياتنا رب دي سورة دي ما قبل سورة دي مكي سورة كي سوال ذكر قليشو لتسألنا نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کوي د سوال نو ورستو به خلق دو قسم شي، یو خاسرین دی او دویم فائزین دی، یو کامیاب خلق دی او دویم تاوان والا خلق دی. دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کې الله تعالی تخویب بیان کړ، قیامت یې را الله تعالی بیان کړل. نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کوي د نجات د پاره سلور خبرې. کتا سو د قیامت سختۍ په ځان باندې آسانول غواړي، خبر قیامت پزان باندې آسانول غواړی، دا سلور اصول باندې عملو کوي، الله تعالی بر باندې قیامت سخته آسان کی. والعصر قسم دی په زمانه باندې، ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان خامخا افتاوان کړي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وای که چرته خلکو په دې صورت کې سوچ او فکر وکړو نو دا صورت هم د خلکو لپاره پوره دی. دا د قرآن کریم دومره عظیم شان صورت دی، ډیر خوړو کې دی، خو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وای که په دې صورت کې چا سوچ فکر وکړ نو بس دا ولهم د عبرت د پاره پوره دی. الله تعالی وای دا ټول انسانان په تاوان کې لري، دا تاوانیان دي. ها د تاوان نه چې کوم خلک بچ دی الله تعالی دا غی ذکر کوي. والعصر، عصر نه مراد څه شی دی؟ تفسیر جلالین او تقریبا ټول مفسرین دوه معنی کړی دي. یو د دین مراد ضمانتی مراد ده، په زمانه کې مختلف حالات راځي، واقعیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې کې الله تعالی ډیر قومونه تباه کړی دي، نو دغه سي مؤمنانو مسلمانانو ته الله تعالی نجات ورکړی دی. والعصر، زمانه باندې قسم دی، او دا قسم په طریقې د شهادت باندې دی، الله تعالی دا گواکۍ. دویم قول لم پسرین دار چې ردین مراد عصر تی مراد دی، مازیګر تی مراد دی، دغه سي د مازیګر منځ تی مراد دی. نو مازیګر دا ټیم چې دا ډیر جد کمال وخت دی. د دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چانه چې دا مازیګر منځ قضا شو دادا سیده لکه د انسان اهل و عیال ټول تباه شوی. اوس که چا یو کوټه راوګرځي د ناغې ته تباهي وای، خو چې منځ یو نک لستیم قضا شي پروا پغې باندې نه کوي. ان الانسان لفی خسر، او حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح حدیث دی، نبی علیہ السلام وی زما د امت جون، زما د امت د جون مثال د سیدی له کړه مازیګر نه تر دما خام پوری و خو ډیر زیات کم دی، خو لیکینا دی تبر دو قیرات اجر ملاوی، یعنی ثواب او اجر زیات دی، عمرونه کم دی، او د مخکینو خلق او عمرونه زیات او لیکین داغي اجر او ثواب داغي کم دی. دا د نبی علیہ السلام د امت خصوصیت دی. والعصر قسم دے پا وقت دا مازیگر باندے، یا قسم دے پا زمانہ باندے، یا قسم دے پا منز دا مازیگر باندے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خامخا پا تاوان کرے، دا جواب قسم دے، اللہ تعالی انسانان تاوانیان دے. الا الذین آمنوا، مگر آکسان چی ایمان راوڑے دے، وعمل صالحات، او عملون کردی نیک پا طریقہ دا پیغمبر باندے. اوس هغه څلور اصول کوم دي چې خلک د تاوان نه بچ دي، یو پکې دي کامل مؤمنان، او دویم چې عملونه کوي خو د بدعات او د رسم و رواج عمل نه کوي، بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کوي. مونږ او تاسو له به کار دي چې خپلې زندګۍ ته سوچ وکړو، د خپل سر نه تر د خپو پورې سوچ وکړو، چاهې زمونږ او ستاسو په دې بدن کې د نبی علیه السلام طریقې شته دی که نشته دی. بیا رسې په قلاره باندې ورشو خپل اولاد ته، دا غی کیو ګورچې زما دی اولاد د نبی علیہ السلام په طریقه باندې عمل کړی دی کنه، بیا خځې ته، بیا بچو ته، نو مور او پلار ته، ورونو ته، خویندو ته، خپل کور کې سوچ او فکر وکړه، ستا غم خادي دا د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دی او کنه دی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، او په خو وینا کړی دی یو بل ته د حق خبرې، وتواصوا بالصبر، او په خوای نه کړی دی یو بل تعالی صبر کولو، وتواصوا بالحق، د حق مراد دی کی سره تفسیر مدارک ډیره بهترینه معنا کړی دی. وتواصوا بالحق من توحید الله تعالی وطاعته و اتباع کتبه و رسوله دینه مراد داره دعوت بکینو د حق دعوت بکی هغه حق دعوت سره د الله تعالی یواله بیان کا نو الله تعالی د سیواج د الله تعالی سره شریکان نشته رې په شرک باندې رد وکا نو دویم نمبر کی و طاعته بیا د الله تعالی د تابعداري بیان وکا نو اتباع کتبه و رسوله بیا ردی بیان وکړه چې د الله تعالی د کتاب تابعداري وکړي نو قران تابعداري وکړي قران قانون او نظام ومني نو تواصو بالحق نو مراد چیرې دغه تی مراد دی او په خبره کړی دا یو بل ته د حق او د الله تعالی د توحید د الله تعالی د تابعداري او د الله تعالی د کتاب د تابعداري د تی مراد ده او تواصو به صبر او په خبره کړی دا یو بل ته صبر کولو او تواصو به صبر صبر هغه درې قسمه صبر دی نو صبر علی الطاعات صبر عن المعاصی او صبر علی المصائب یو بل تیر دی توصیه کړی ده صبر علی الطاعات د الله تعالی په تابعداري باندې ټینګ شه نو صبر عن المعاصی نو ګناهونو نه ځان ټینګ کا نو صبر علی المصائب د الله تعالی په دین کې په حق بیان کې وتکالی پر دین او برداشت کې نو دا سلور اصول چې څوک عملی کی نو هغه انسان د تاوان نه بچ دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د تاوان نه بچ کی.